Віктор побував у Морле, Дюнкерку, Брайтоні і, повертаючись з кожної подорожі, завжди привозив Фелісіте якийсь подарунок. Першого разу він привіз їй скриньку з черепашок, другого – чашку для кави, а трохи згодом – фігурне печиво. Він став красивішим, дуже виріс, у нього почали засіватися вуса. Очі його були щирі і чесні. Він, наче лоцман, носив маленьку шкіряну шапочку, збиту на потилицю. Віктор розважав Фелісіте, розповідаючи різні історії, рясно пересипані морськими слівцями. В понеділок, 14 липня 1819 року, вона не забула, коли це було. Віктор сказав, що його беруть у далеке плавання – і що післязавтра вночі він вирушає на пакетботі із Гонфлера до Гавра, де має пересісти на шхуну, яка незабаром відчалить у відкрите море. Можливо, він проплаває років зо два. Думка про довгу розлуку з племінником вкинула Фелісіте у відчай, і щоб востаннє попрощатися з ним, вона всереду після обіду взула черевики на дерев'яній підошві і пройшла 4 лье від Понелвека до Гонфлера. Коли вона зупинилася перед придорожнім розп'яттям, то замість того, щоб звернути ліворуч, пішла в інший бік. Зайшла на корабельню, заблудилася там і повернула назад. Люди, яких вона розпитувала, радили їй поспішати. Фелісіте обійшла док із суднами, спотикаючись об канати, потім зійшла з горба і побачила вогні Гонфлера. Опинившись на набережній, вона мало не збожеволіла, побачивши в небі коней, яких піднімали блоками і опускали в судно. Деякі з них злякано іржали, куткудакали кури. Пасажири тулилися у тісноті між бочками, корзинами з сиром і мішками з зерном. Серед цього галасу було чути лайки капітана. На носі корабля стояв юнга, спершись ліктями на кронбалку, спокійний і байдужий до всього. Фелісіте, що спочатку не впізнала його, крикнула: «Віктор!» Він підвів голову, і вона кинулась до нього, але цієї ж миті підняли східці. Жінки, співаючи, узялися за канати і волоком витягли судно до виходу з порту. Репіли борти, важкі хвилі розбивалися об його груди. Вітрила було згорнуто, на судні ані душі. На тлі сріблястої поверхні моря при місячному сяєві пакетбот здавався чорною плямою. Він бліднув, танув і нарешті зник. Повертаючись додому, Фелісіте знову спинилася біля розп'яття. Вона хотіла помолитися, щоб Бог оберігав того, хто був для неї найдорожчим. Нерухома, як камінь, з мокрим від сліз обличчям, вона довго молилася, благально дивлячись у хмарне небо. Місто давно вже спочивало, лише вулицями походжала варта митних наглядачів – та сонну тишу порушував шум води, яка з гуркотом спадала крізь шлюзи. Вибило 2 годину. У приймальну пенсіонерку зранку не пускали. Фелісіте знала, що запізнення викликало б незадоволення пані, і, незважаючи на палке бажання пригорнути до серця Віргінію, вона змушена була повернутися додому. Служниці заїжджого двору тільки-но прокидалися, коли вона входила в Понелвек. Скільки ж місяців носитимуть хвилі бідного хлопця? Минулі його подорожі не лякали її. Вона знала, з Англії та Британії повертаються, а от Америка, колонії, острови – це були якісь невідомі для неї землі, загублені на краю світу. Відтепер Фелісіте думала лише про свого племінника. В спеку вона боялася, що він десь мучиться від спраги, а під час громовиці тремтіла за його життя. А що, коли його вб'є блискавка? Прислухаючись до завивання вітру, що зривав з даху черепицю, вона вже бачила його на вершечку зламаної щогли, знесиленого бурею. Бачила, як він, відкинувшись назад, поринає в піняві хвилі. Іноді їй вважалося, що Віктора жерли канібали. Вона пригадувала географію в малюнках, що його викрадали у лісі мавпи, що він помирав на пустельному морському березі. Проте вона нікому не казала про свої тривоги. А пані Обен непокоїлась за свою дочку. Черниці вважали, що Віргінія дуже ніжна, але квола дівчина. Найменше хвилювання згубно впливало на її здоров'я. Через це вона мусила покинути гру на фортепіано. Мати вимагала, щоб з пансіону регулярно повідомляли про її дочку. Одного ранку листоноша не прийшов, і пані Обен це дуже стривожило. Схвильовано ходячи по залі, вона то сідала в своє крісло, то підходила до вікна. Для неї це було справді щось жахливе. Вже 4 дні немає листів. Щоб її заспокоїти, Фелісіте розповіла про себе. «А я, пані, ось уже 6 місяців, як не одержую жодних вістей. Це ж від кого?» Служниця тихенько відповіла. «Та від мого племінника». «А, від вашого племінника!» І знизавши плечима, пані Обен знову почала ходити по кімнаті, наче хотіла цим сказати. «А я не знала про це. Та й що мені до цього, якогось юнги, жебрака, коли моя дочка, ви тільки подумайте!» Фелісіте спочатку обурилась, але ще змалку, натерпівшись від людей образ, незабаром все забула. Їй здавалося цілком природним, що можна втратити розум, думаючи про свою крихітку. Фелісіте однаково любила обох дітей. Вони обоє знайшли притулок у її серці. Їх чекала однакова доля. Від аптекаря вона дізналася, що судно, на якому плив Віктор, прибуло до Гавани. Він прочитав про цю подію в газеті. Фелісіте уявляла собі Гавану як країну, де тільки те й роблять, що палять сигари, і що Віктор походжає там серед негрів у хмарах тютюнового диму. Чи можна звідти в разі потреби повернутися суходолом? Яка відстань від Понелвека до Гавани? Щоб дізнатися про це, вона звернулася до пана Буре. Він дістав атлас і з посмішкою педанта почав пояснювати щось про географічну довготу, а Фелісіте стояла приголомшена. Нарешті він показав олівцем на ледве помітну чорну цятку і сказав: «Отут». Фелісіте схилилась над картою. Вона ніколи не бачила карт і тому нічого не могла розгледіти серед різнокольорових ліній. І коли Буре запитав, що її збентежило, вона попросила його показати дім, в якому живе Віктор. Буре в подиві розвів руками, чхнув і вибухнув гомеричним сміхом. Він прийшов у захоплення від такої простодушності. Фелісі теж не розуміла причини його сміху. Вона навіть чекала, що їй покажуть портрет Віктора. Такою обмеженою вона була. Через 2 тижні в базарний день на кухню, як завжди, війшов Л'єбар і вручив їй листа від її зятя. Вони обоє не вміли читати, і тому Фелісіте попросила хазяйку. Пані Обен, що в цю хвилину рахувала петельки на плетиві, відклала свою роботу. Розірвала конверт, прочитала і здригнулася. Тихим голосом, зі сльозами на очах, вона вимовила: «Вас повідомляють про нещастя. Ваш племінник. Він помер. Більше нічого не писали про нього». У Фелісіте підломилися ноги. Вона впала на стілець, притулилась головою до стіни і стулила почервонілі повіки. Схиливши у відчаї голову, безсило опустивши руки, вона повторювала, втупивши кудись застиглий погляд: «Бідний хлопчик, бідний мій хлопчик». Л'єбар із співчуттям дивився на неї і зітхав. Пані Обен злегка тремтіла, Вона порадила Фелісіте піти в Трувіль побачитися зі своєю сестрою. Фелісіте лише рукою махнула, мовляв, у цьому нема потреби. Залягла тиша. М'якосердий Л'єбар вирішив, що йому пора додому. Тоді Фелісіте промовила: «Їм це байдуже!» Вона знову схилила голову і машинально стала перебирати на столі довгі в'язальні спиці. Через подвір'я дві жінки переносили ноші з вогкою білизною. Побачивши їх, Фелісіте згадала, що й сама прала вчора, залишивши білизну лугом. Сьогодні треба було полоскати. Вона вийшла з кімнати і пішла до річки. Її місточок і бочка для прання були на березі туку. Фелісіте кинула на схилі купу сорочок, засукала рукава, взяла праник і почала сильно вибивати білизну. Аж відляски пішли по сусідніх садках. Луги були сумні і безлюдні. На річці вітер здіймав брижі. Довгі водорості колихалися в глибині, неначе волосся утопленників, що пливли за водою. Фелісіте стримувала себе і бадьорилась аж до вечора, але залишившись на самоті у себе в кімнаті, вона кинулася на ліжко, сховавши обличчя в подушку і стиснувши руками скроні. Тільки багато пізніше вона дізналася про всі подробиці смерті Віктора. Їй розповів його капітан. Віктору зробили надто велике кровопускання в лікарні, де він лежав, захворівши на жовту пропасницю. Нещасного тримало аж 4 лікарі. Він помер одразу ж після кровопускання, і головний лікар сказав: «Отакої, ще один». Батьки завжди ставились до Віктора грубо, по-варварському. Фелісіте вирішила, що краще буде не бачитися з ними більше, а вони відтоді, як помер Віктор, і не згадували про неї. Вони думали тільки про свої злидні. Здоров'я Віргінії все гіршало. Ядуха, кашель, постійна пропасниця і плями на щічках свідчили про якусь серйозну хворобу. Лікар Пупар порадив відвести її в Прованс. Пані Обен вирішила їхати туди і одразу ж забрала б дочку додому, коли б не клімат Понелвека. Вона домовилась з візником, і він возив її по вівторках у монастир. В садку при монастирі була невеличка тераса, звідки можна було бачити Сену. Віргінія прогулювалась з матір'ю, взявши її під руку. Під ногами шурхотіло виноградне листя. Вона мружилась на сонці, яке зрідка виглядало з-за хмар. Дивилася вдалину на білі вітрила і на край неба, що простягнувся від Танкравільського замку аж до маяків Гавра. Після прогулянки відпочивали в альтанці. Мати роздобула барильце чудової малаги. І Віргінія, сміючись від думки, що може сп'яніти, відпивала не більше, як 2 ковтки. Сили повернулися до неї. Осінь минула спокійно, і Фелісіте підбадьорювала пані Обен. Але одного вечора, повертаючись додому, Фелісіте побачила біля під'їзду кабріолет пана Попара. Сам він стояв у сінях. Пані Обен зав'язувала свій капелюшок. «Давайте горілку, гаманець і рукавички, та швидше ж!» Віргінія захворіла на запалення легенів, і, можливо, стан її здоров'я був безнадійний, хоча лікар і запевняв, що все буде гаразд. Лікар і пані сіли в кабріолет. Падав лопатий сніг, поволі кружляючи у повітрі. Надходила ніч. Стало дуже холодно. Фелісіте прожогом кинулася до церкви, щоб запалити свічку. Потім вона цілу годину бігла за кабріолетом, наздогнала його і легко вскочила до нього ззаду, схопившись за ремінну ручку, але одразу ж пригадала. Ворота залишились незачиненими. А що, коли злодії залізуть в дім? І вона зіскочила. На другий день, тільки-но почало розвиднятися, вона вже була у лікаря. Він повернувся в Понелвек, але незабаром знову виїхав у село. Тоді Фелісіте почекала в заїзді, сподіваючись, що хтось принесе їй листа від пані. Нарешті на світанку, не дочекавшись, вона сіла в диліжанс, що саме від'їздив до Лізьє. Монастир містився в кінці вулички, яка стрімко піднімалася вгору. Вже на півдорозі Фелісіте почула дивні звуки. Лиховісний похоронний дзвін. «Це по комусь іншому», – подумала вона і несамовито почала грюкати у двері. Через кілька хвилин почулося човгання пантофлів. Двері причинилися і з'явилася черниця. Вона із засмученим виглядом повідомила, що панночка щойно померла. Дзвін святого Леонарда загув ще голосніше. Фелісіте піднялася на третій поверх. Відчинивши двері, вона одразу побачила Віргінію, котра лишала горілиць із складеними на грудях руками, з відкритим ротом і відкинутою назад головою. Під чорним розп'яттям між нерухомими портьєрами різко виділялося її бліде мармурове обличчя. Пані Обен, вхопившись руками за спинку ліжка, невтішно ридала. Праворуч од неї стояла ігуменя. На комоді горіли три свічки, кидаючи червоні відсвіти. За вікнами стояв білий ранковий туман. Потім черниці повели з собою пані Обен. Протягом двох ночей Фелісіте не відходила від померлої. Вона читала над нею одні й ті ж молитви. Кропила свяченою водою простирадла, знову сідала і уважно вдивлялася в дороге обличчя. Після першої стомливої ночі вона помітила, що обличчя Віргінії пожовкло. Уста посиніли, ніс загострився, запали очі. Вона поцілувала її декілька разів і не дуже здивувалась би, коли б Віргінія їх відкрила. Для таких, як вона, навіть надприродне здається простим і звичайним. Вона прибрала покійницю, згорнула її у саван, опустила в домовину, на чоло поклала віночок і розплела коси. Вони були біляві і трохи задовгі для її віку. Фелісіте відрізала велике пасмо волосся і сховала частину в себе на грудях, вирішивши ніколи з ним не розлучатися. Тіло Віргінії було перевезено до Понелвека. На цьому наполягала пані Обен, що їхала слідом за похоронною каретою у закритому екіпажі. Після заупокійної відправи довелося ще три чверті години іти до кладовища. Поль, ридаючи, йшов з матір'ю. За ними ступали пан Буре, найзнатніші городяни, жінки в чорному і Фелісіте. Вона думала про свого племінника. Не маючи змоги віддати йому останню шану, Фелісіте почувала, що її горе збільшилося, неначе вона одразу ховала і Віктора, і Віргінію. Відчай пані Обен був безмежний. Спочатку вона ремствувала на Бога, який так несправедливо забрав від неї дочку, від неї, що ніколи не робила нікому зла. Совість її була чистою. Ні, вона таки повинна була повезти Віргінію на південь. Там її врятували б інші лікарі. Вона звинувачувала себе, кликала смерть, щоб та забрала її до дочки, скорботно стогнала уві сні. Особливо часто снився їй такий сон. Її чоловік, одягнений у матроську форму, повертався з далекої подорожі і, плачучи, розповідав, що йому наказано взяти з собою Віргінію. Вони обоє радились теж знайти схованку для дочки. Одного разу пані Обен повернулася із саду дуже схвильована. Тільки що до неї з'явилися чоловік і дочка. Вона показувала навіть місце. Вони мовчки і нерухомо дивилися на неї. Протягом кількох місяців вона не залишала своєї кімнати, байдуже до всього. Фелісіте лагідно умовляла її берегти себе ради свого сина і пам'яті про неї. «Про неї?» – повторила пані Обен, неначе прокидаючись з глибокого сну. «А, так, так. Ви не забуваєте про неї». Вона натякала на могилу, відвідувати яку їй було суворо заборонено. Фелісіти щодня ходила на кладовище. Рівно о 16:00 вона виходила з будинку, піднімалася схилом горба, відчиняла хвіртку і йшла до могили Віргінії. Маленька колона з рожевого мармуру височила над плитою, і ланцюжки оточували квітник. На могилі росло багато квітів. Фелісіте поливала їх, підсипала піску і, ставши навколішки, розпушувала землю. Коли нарешті пані Обен змогла прийти туди, то відчула полегшення і трохи заспокоїлась. Минали роки, схожі один на другий. Їхню сіру одноманітність прикрашали лише великі свята – Великдень, Перша Пречиста та День Всіх Святих. Незначні події, які інколи траплялися в буденному житті, довго зберігалися потім у пам'яті, як визначні дати. Так 1825 року двоє малярів пофарбували коридор. 1827-го на подвір'я впала частинка даху і мало не вбила якогось чоловіка. Влітку 1828 року пані роздавала проскури. Десь у цій порі таємниче зник кудись буре. Пані Обен потроху втратила своїх старих друзів і знайомих. Гюйо, Л'єбара, пані Лешептуа, Роблена та дядька Гремонвіля, який вже довгий час лежав паралізований. Якось вночі кондуктор поштової карети привіз у Понелвек звістку про липневу революцію, а через кілька днів у місті було призначено нового супрефекта – барона Лорсаньєра, колишнього консула в Америці. Він був одружений, і в нього жила своячниця із трьома дорослими дочками. Вони частенько гуляли на моріжку перед будинком, одягнені у блузи, які аж майоріли на вітрі. З ними був негр і папуга. Панночки відвідали пані Обен, та в свою чергу також зробила їм візит. Ще здалеку помітивши їх, Фелісіте кидалась попередити пані. Проте єдиною річчю, що могла трохи розважити хазяйку, були листи від сина. Поль не обрав собі ніякого заняття. Цілісінькі дні він просиджував у кафе. Мати сплачувала його борги, син робив їх знову. Зітхання пані Обен, що шила біля вікна, часто доводилось чути Фелісіте, коли вона сиділа в кухні за пряткою. Пані Обен і Фелісіте часто прогулювалися разом в садку, і завжди розмова йшла про Віргінію. Вони пригадували, що саме любила вона, і що б відповіла у тому чи іншому випадку. Всі її речі зберігались в дитячій кімнаті, в стінній шафі. Пані Обен силкувалася не дивитися на них. Якось влітку вона нарешті зважилася і відчинила шафу. Звідти вилетіла міль. Платтячка дівчинки висіли всі поряд під полицею. На ній лежали три ляльки – обручик, посуд і мисочка, якої завжди користувалась Віргінія. Пані Обен і Фелісіте витягли також спіднички, панчохи, хустинки і перед тим, як сховати, розклали це все на двох ліжках. Сонце освітлювало ці сумні речі, на яких були плями і навіть складки, наче ще вчора дівчинка надівала їх. Був теплий, ясний день. Висвистували дрозди, здавалось, ніби в глибокій тиші все живе до чогось прислухалося. Вони знайшли маленьку волохату шапочку з коричневого плюшу, але вся вона була поїдена міллю. Фелісіте попросила її собі на пам'ять. Їхні погляди стрітились. На очі навернулися сльози. Господиня розкрила обійми. Фелісіте кинулася до неї, і вони міцно обнялися, відчуваючи полегшення в щирому поцілунку. Спільне горе зблизило їх. Це було вперше за весь час, бо пані Обен не відзначалася особливою чутливістю. Фелісіте була безмежно вдячна пані за поцілунок, ніби та зробила їй велику ласку, і відтоді з собачою вірністю служила своїй господині, мало не обожнюючи її. Серце Фелісіте відкрилося для добра. Ледве почувши барабанний дріб полку, що марширував вулицею, вона ставала на дверях з глечиком сидру і пригощала солдатів. Вона доглядала хворих на холеру, допомагала полякам. Один з них вже хотів був одружитися з нею, проте вони скоро посварилися. Якось вранці, повернувшись з відправи, вона заскочила його на кухні, де він спокійнісінько їв вінігрет, який сам приготував. Після поляків вона доглядала дідуся Кольміша, що, як твердили люди, був свідком жахів 93-го року. Він жив на березі річки в розваленому свинарнику. Хлопчаки зазирали крізь щілини стін і жбурляли у старого камінці, які падали на його убогу постелю, де він лежав, весь час здригаючись від кашлю. У нього було довге волосся, запалені повіки, а на руці велика пухлина, більша за голову. Фелісіте принесла йому білизну, намагалася прибрати його комірчину і хотіла взяти старого до пекарні, де би він не заважав пані. Коли ж у Кольміша відкрився рак, Фелісіте щоденно мила хворого, кілька разів приносила коржі, вкладала його на осонні, підстеливши солому. І бідний старий, тремтячи і бризкаючи слиною, згасаючим голосом дякував їй, боявся втратити її і простягав до неї руки, коли вона йшла додому. Він помер, і вона замовила відправу за опокій його душі. Того дня її чекало велике щастя. В обід з'явився негр пані Ларсоньєр, тримаючи клітку з папугою, з жердинкою, ланцюжком і невеличким замочком. В листі баронеса сповіщала пані Обен, що чоловіка її призначили префектом і що ввечері вони виїжджають. В знак своєї поваги вона просила пані взяти собі на пам'ять цього птаха. Папуга давненько цікавив Фелісіте, бо його привезли з Америки, а слово це нагадувало їй Віктора. Вона часто розпитувала негра про цю країну. Якось Фелісіте таки не витримала і сказала: «Пані була б дуже рада, якби мала це створіння». Негр розповів про все своїй господині та, не маючи змоги взяти з собою папугу, позбулась його в такий спосіб. 4. Папугу звали Лулу. Він мав зелений тулуб, рожеві кінчики крил, блакитну голівку і золотаву шийку. У нього була набридлива звичка дзьобати жердину, на якій сидів, вискубувати пера, розкидати послід і розливати воду з свого блюдечка. Пані Обен птах надокучив, і вона віддала його назавжди Фелісіте. Та заходилась навчати його, і незабаром він уже повторював: «Чарівний хлопчина, до ваших послуг, пане, вітаю вас, Марій». Клітку його повісили біля дверей, і дехто дивувався, чому він не відповідає на ім'я Жако, оскільки всіх папуг так звуть. Його порівнювали з індиком, довбнею. Для Фелісіти це було все одно, що ніж у серце. І дивно, Лулу завжди мовчав, коли на нього дивилися. Однак він відчував потребу в товаристві, бо щонеділі, коли приходили грати в карти панночки Рошфейль, пан де Гупевіль і нові знайомі аптекар Онфруа, пан Варен і капітан Мат'є, папуга мало не вибивав шибки своїми крилами і здіймав такий оглушливий галас, що годі було щось розчути. Буре без всякого сумніву видавався йому кумедним. Тільки-но він його помічав, як одразу ж починав шалено реготати. Ці вибухи сміху сповнювали все подвір'я. Їх повторювала луна, а сусіди, визираючи з вікон, і собі сміялись. Щоб сховатися від папуги, пан Буре вдавався до хитрощів. Він насовував на очі капелюх і крадькома йшов попід муром. Добирався до річки, а потім заходив через хвіртку в сад. Погляди, які він кидав на птаха, не відзначалися ніжністю. Якось Лілу дістав від хлопчика з м'ясної крамниці щигля, коли спробував сунути носа в його кошик. Відтоді він завжди намагався вщипнути хлопця крізь сорочку. Фабію нахвалявся скрутити йому шию, проте він не був жорстоким, незважаючи на татуювання на руках і великі бакенбарди. Навпаки, він ставився до Лулу з симпатією і задля сміху хотів було навчити його лаятись. Фелісі теж жахнулась, коли дізналась про це, і помістила птаха на кухні. З нього зняли ланцюжок, і він вільно прогулювався по всьому будинку. Спускаючись по сходах, Лулу спирався кривим дзьобом об приступку. Потім піднімав спочатку одну, а за нею і другу лапи. Фелісіти боялась, щоб від такої гімнастики в нього не запаморочилась голова. Одного разу він захворів, нічого не їв і не розмовляв. Під язиком у нього з'явився якийсь наріст, як це інколи трапляється у курей. Фелісіте вирвала його нігтями, і Лулу видужав. Якось Поль необережно пустив йому в ніздрі диму з сигари. Іншого разу пані Лормо подражнила його парасолькою, і він схопив наконечник. Потім він десь зник. Фелісіте пустила його на травичку трохи освіжитися і на хвилинку кудись пішла. А коли повернулася, папуги вже не було. Спочатку вона шукала його в кущах, біля річки і навіть на даху, не дослухаючи застережень господині, що кричала на неї: «Обережніше, ви просто збожеволіли!» Обдивившись уважно всі садки пон Елвека, вона почала зупиняти перехожих. «Чи не бачили ви часом мого папуги?» Тим, хто не знав його, вона описувала прикмети. Раптом їй здалося, що вдалині, за млинами, біля підніжжя горба, літає щось зелене. Але там нічого не було. Розносчик її запевняв, що оце недавно бачив папугу в Сен-Мелені, в крамниці тітки Сімон. Фелісіте притьмом побігла туди, але там не зрозуміли, що вона каже. Знеможена в глибокому горі, повернулась вона додому в подертих пантофлях. Присівши на ослоні біля пані, вона почала розповідати про всі свої пригоди, як зненацька щось легенько впало на її плече. «Лулу! Де ж це він був, приблуда? Може, літав по околицях?» Фелісіте ледве оговталась від цього потрясіння, але наслідки його лишилися на все життя. Одного разу Фелісіте застудилася і незабаром захворіла на ангіну. Потім у неї заболіли вуха. Через 3 роки вона оглухла і стала дуже голосно розмовляти, навіть у церкві. Пан Кюре вважав за краще сповідати її в ризниці, хоча гріхи її могли бути відомі всім і нікого б не ввели в оману. Вони навіть не кинули б тіні на неї. Шум у вухах додавав Фелісіте хвилювання. Часто господиня казала їй: «Господи, які ж ви дурні!» Вона відповідала: «Так, пані», і починала щось шукати біля себе. Невеличке коло її уявлень набагато зменшилось, і святковий перегук дзвонів, мукання корів вже не існували для неї. В Все живе перед нею рухалося мовчки, наче привиди. Тепер вона чула тільки голос папуги. А він, наче для того, щоб її розважати, відтворював шум пристрою для повертання рожнів, пронизливі вигуки торговця рибою, вищання пилки столяра, що мешкав навпроти. А коли хтось дзвонив біля дверей, він відповідав голосом пані Обен: «Фелісіте, двері ж, двері!» Вони розмовляли між собою. Папуга нескінченно повторював лише три фрази з свого репертуару. А Фелісіте, відповідаючи йому незв'язними словами, скаржилась на свою долю. Для самотньої Фелісіте він був все одно, що син або коханий. Птах сідав їй на долоню, легенько кусав губи, чіплявся за косинку, а коли вона нахилялася над ним, наче годувальниця над колискою, і похитувала головою, краєчки її чіпця і крила птаха здригалися одночасно. Коли небо облягали хмари і гуркотів грім, папуга кричав, згадуючи, мабуть, тропічні зливи у рідних лісах. Він шалено радів, чуючи дзюрчання води, пурхав скрізь, злітав аж під стелю, перекидав усе і вилітав крізь вікно в сад, бабрався у калюжах, але швидко повертався і сідав на решітку каміна, струшуючи з себе воду і піднімаючи по черзі то хвіст, то дзьоб. Жахливої зими 1873 року Фелісіте якось повісила клітку перед каміном, щоб Лулу не змерз, і на ранок знайшла його мертвим. Голова птаха повисла, а кігті вчепилися в дротяну огорожу клітки. Він, мабуть, загинув від крововиливу. Фелісіте подумала, що його отруїли петрушкою. Незважаючи на цілковиту відсутність будь-яких доказів, звинувачувала у всьому Фабію. Вона так побивалася, що господиня сказала їй: «Ну добре, досить, зробіть собі з нього чучело». Фелісіте порадилась з аптекарем, який завжди добре ставився до папуги. Він написав у гавр. Якийсь фелаше згодився виконати замовлення. Але через те, що диліжанс іноді губив дорогою речі, Фелісіте вирішила сама віднести Лулу в Гонфлер. Край дороги сумно стояло голі яблуні. В канавах замерзла вода. Навколо ферм гвалтували собаки. Фелісіте поспішала битим шляхом в маленьких чорних сабо з кошиком, сховавши руки під плащем. Вона проминула ліс, пройшла Ошен і вже наблизилась до Сен-Гатьєна. Слідом за нею, здіймаючи хмару куряви, вихором мчала згори поштова карета. Побачивши жінку, що не звертала з дороги, кондуктор аж висунувся з карети, а візник почав кричати, не в змозі стримати шалену четвірку коней, які помчали ще швидше. Передня пара коней зачепила її. Силою натягнувши віжки, візник в одну мить звернув карету на край шляху. Піднявши руку, з люті так оперіщив Фелісіте поперек тіла батогом, що вона впала навзнак. Коли вона опритомніла, то відразу ж заглянула в кошик. На щастя, Лулу був цілий. Фелісіте відчула, що права щока її щемить. Схопилась руками, і вони почервоніли від крові. Тоді вона сіла на купі каміння і приклала до обличчя хустинку. Потім з'їла окраєць хліба, який поклала в кошик про всяк випадок, і, задивившись на птаха, забула про свою рану. Діставшись до вершини Екмовіля, вона побачила сяйво вогнів Гонфлера, що мерехтіли небом зірки, і вдалині море ледь помітне у вечірній імлі. Раптом Фелісіте відчула слабість і зупинилася. Спогади про злиденне дитинство, зраджене вперше кохання, про від'їзд племінників і смерть Віргінії, наче хвилями затопили її, здавили горло, її душили сльози. Вона вирішила передати кошик капітану